महाभारत महाकाव्य की पुनःस्थली और हम सब खोज रहे हैं स्वयं को, अपने ही जीवन के क्षणों को। पिछले रविवार को हमने जाना कि गुरुकुल की शिक्षा और उसका स्वरूप क्या है। एक और हमारा महाकाव्य बीच युद्ध के मध्य में आकर खड़ा हुआ है। आठवें पितामह भीष्म को हमने जाना कि वे गंगा के आठवें पुत्र हैं, वस्तुतः वे आठवें वसु हैं जो अभिशप्त होकर धरा पर आए हैं। आठवें कृष्ण भी हैं जो वसुदेव के आठवें पुत्र हैं, उन्हीं की कथा में हमें, और बीच महाकाव्य में जितनी बार भगवान वासुदेव की कथा आई हमने रोका कि इसे बीच महासमर में करेंगे, क्योंकि ये कथा ही महाभारत का सार है, रहस्य है। गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके जब भगवान वासुदेव मथुरा लौटे और मथुराधीश सुशोभित हुए तो महाराज उग्रसेन वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो गए। उस युग का मनुष्य जानता है कि वो एक निर्धनतम मौत मरने के लिए मनुष्य क्या जन्म नहीं पाया, जैसा कि आज हम लोग करते हैं। 12 से 15 साल वो लड़के को इसलिए पढ़ाते हैं कि काबिल नहीं होगा तो घर गृहस्थी कैसे करेगा, जबकि कुत्ता अपने पिल्ले को नहीं पढ़ाता और फिर भी वो घर गृहस्थी कर लेता है। आज आदमी उससे भी नीचे चला गया है। लेकिन उस युग की गुरुकुल शिक्षा में पेट की रोटी के लिए औलादें नहीं पढ़ाई जाती थी। आदमी इतना गिरा हुआ नहीं था, उसकी सोच इतनी भ्रमित नहीं थी, वो इतने घटिया स्तर की जिंदगी नहीं जीता था। शिक्षा का उद्देश्य था कि वो अपने आप को पहचाने, अपने जीवन के सूत्रों को जाने, वो क्यों आया है इस धरती पर, उसके जीवन के लक्ष्य क्या है, उसे क्यों भेजा गया है, वो एक प्रकृति और पुरुष उसे मट्टी से मानव क्यों बनाए हैं और उसके लक्ष्य क्या हैं, उसे कैसे अनंत की राह लेनी है, कैसे उस अनंत सत्ता के साथ जुड़कर अनंत हो जाना है, इसके लिए शिक्षा दी जाती थी। उद्देश्य था उसका अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए। औलाद को पढ़ाने वाले लोग कितने समझदार हैं, उनकी मानसिकता कितनी परिपक्व है, वो चाहे प्रधानमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, मास्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं या मम्मी पापा हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि पेट की रोटी के लिए, और पेट वही भरता है। वो नहीं चाहेगा तो खाया हुआ भोजन भी सड़ जाएगा, कैंसर बना देगा। आत्मा होकर वही शबरी का राम है। तो गुरुकुल में भेजते थे पढ़ने के लिए कि वो अपने निज स्वरूप को पहचाने और उस परम सत्ता को जाने जिसका वो अंश है। ना मानस में भी आपने पढ़ा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जब वो सत्ता का अमर अंश है तो उसे उस अमर राह को, उस ज्ञान को पाने के लिए गुरुकुल शिक्षा दी। और फिर उस गुरुकुल शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप वर्णाश्रम धर्म है कि चाहे तो ब्रह्मचर्य से संन्यास को प्राप्त हो अथवा गुरुकुल से गृहस्थ बने। गृहस्थ का अर्थ है गृहम स्था इति, कि जो घर में टिका हुआ है, जो घर में स्थित है। गृह स्था, स्था माने स्थित होना, गृहम माने घर, तो जो घर में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, गृहस्थ है। तो उस जमाने में आदमी अंधा नहीं था, वो जानता था उसका घर कहाँ है। ये शरीर अगर ये नहीं है तो उसका घर कहाँ है, मकान दुकान तो उसका घर नहीं हो सकता। और फिर वो उसके आगे भी जानता था, यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो ये भी घर कहाँ है। तो जो आत्मस्थ है, जो प्रभु में स्थित है, केवल वही गृहस्थ है। मियाँ बीवी बच्चे हो जाना, ये सब पागल, इसको गृहस्थ कहना एक मानसिक बौद्धिक दिवालियापना, ये गृहस्थ की परिभाषा ही नहीं है। तो गृहस्थ का धर्म क्या था, मट्टी के लिए चिंता ईर्षा द्वेष की एक सड़ी हुई जिंदगी जीना, अपनों से संदेह करना, लड़ते झगड़ते रहना, एक सोने की लंका बनाना और फिर एक कंगाल मौत मर जाना, ये नहीं था। ये था कि जिस प्रकार परमेश्वर मेरा ही पिता, घटघटवासी आत्मा, भूमंडलों का अधिपति, जिस प्रकार संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करता है प्रभु, सारे जीव सारे सचराचर को बनाता है और आत्मा होकर स्वयं में उनको धारण करता है, वहन करता है, उसी प्रकार मुझे भी एक परिवार के चंद लोगों को ईश्वर की भांति धारण करना है। पिछली ऋचाओं में यही कहा था ना, इदम विष्णु विचक्र में, पूर्व की ऋचाओं में, त्रेधा नी दधे पदम समूलम अस्य पांशुले। अगर मैंने उस आत्मा का अनुसरण न किया, उस विष्णु का अनुसरण न किया, उसको पाने की कोशिश नहीं की, तो मुझसे बड़ा हतभाग इस मनुष्य योनि में पशु से भी निकृष्ट कौन होगा। इदम विष्णु विचक्र में, कि वो सुदर्शन चक्रधारी, वो विष्णु जो संपूर्ण ग्रहों को, सूर्यों को, सबको सुदर्शन चक्र की तरह नचाता हुआ, त्रेधा नी दधे पदम, तीनों लोगों को धारण करता है और उनको जीवंत करता है, मुझे भी विरक्त भाव से समूढ़म अस्य, बाहर से विरक्त होकर उस आत्मा ईश्वर में पांशुरे, उसी के अमृत का पान करना है, उसी का दर्शन करना है। क्या हमजाद हमसाया की सिद्धि करनी है। गोविंद, आगे कहा, त्रिणी पदा विचक्र में विष्णु गोपा अदा भया अतो धर्माणी धारे, कि तीन कदमों में जिसने बलि के दंभ को भी, राजा बलि के दंभ को भी नाप लिया था, त्रिणी पदा विचक्र में, असुर को भी जिसने अमृत दिया था उसके दंभ का नाश करके उसे परम पद दिया था, आज अगर तू उसे नहीं पा सका तो तू अपने को भक्त क्यों कहता है, क्योंकि असुर भी उसको पा गया था। और हमने प्रहलाद के प्रपौत्र की, महाराज बलि की कथा की, उन्होंने आचार्य शुक्र का भी कहना नहीं माना और त्रिवाचक भरा, और तब वामन अवतारधारी महाविष्णु ने दो कदमों में संपूर्ण सचराचर नाप लिया और कहा, महाराज बलि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा, नारायण इस पावन कदम को मेरे मस्तक के अतिरिक्त आप और कहाँ रखोगे, प्रभु से यहाँ रखो जिससे ये मैं मरे और हरि मिले। ये दंभ के यज्ञ, देवताओं को हराने की मनोवृत्ति जाए मेरी, दूसरों को नीचा दिखाने के पाप हटे मुझ में, ये कदम यहाँ रखो कि ये निर्मल हो और आपका पद पाए, आपका स्थान पाए, आपकी राह पाए। विष्णु कर्माणी पश्यत यतो व्रतानी पश्पशे इंद्रस्य युज्याह सखा। और ये अगली ऋचा, कि विष्णु कर्माणी पश्यत, कि जिस प्रकार नारायण सचराचर को बना रहा है, उससे हट के घर मत बना, उसके सृष्टि के सूक्ष्म रहस्यों को अपने जीवन का मार्ग दे, देख उसे पश्यत, पश्य माने देखो, कि जिस प्रकार वो भस्मी को, अन्न को, दुर्लभ बाल का, मनुष्य का जीवन दे रहा है, तू एक उंगली नहीं बनाया, बोलता स्वामी जी मेरे बेटे हैं, माफ करना, जब अपने तन का तुझे अंग नहीं बनाना आया तो तूने बेटा बेटी कब बनाए थे, और तमाम उम्र तुम इस झूठ में, कपट में, अपने साथ विश्वासघात में जिए हो, ईश्वर क्या पाओगे तुम। तुमने कहा तुमने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कहा तुमने झूठ के अलावा कुछ जिया ही नहीं, एक सांस एक धड़कन एक जीवन का क्षण तुम दे नहीं पाए अपने आप को, तो ये मेरा मेरा क्या गाते हैं। वही बात महाराज बलि ने कही कि तीसरा पांव यहां रखो, ये मैं तो हटे, ये असत्य, ये ज्ञान, ये पाप तो जाए, जिसने हरिश्चंद्र को भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि जो उसकी राह को नहीं जानते हैं उन्हें भटकना पड़ता है। महाराज हरिश्चंद्र के संतान का योग नहीं था, उनकी कथा लेते हैं, वे महामुनि विश्वामित्र के पास गए, उन्होंने कहा, राजन तुम्हारे भाग्य में संतति का सुख नहीं है और तुम सत्यवादी हो, तुम इस अज्ञान में क्यों पढ़ते हो। हरिश्चंद ने कहा कि पुत्र को कहा मैं एक सुख देखना चाहता हूँ, तो कहा ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें वर देता हूँ। वो आजकल की कथाओं में खलनायक सा विश्वामित्र को बना दिया है, पता नहीं क्या क्या कहानियों के अर्थ करती हैं। कहा मैं तुम्हें देता हूँ लेकिन मेरा एक शर्त है कि उस पुत्र को तुम अपने पास रखना नहीं, तुम विकट पीड़ा में पड़ जाओगे और जैसे ही वो 10 वर्ष का होगा तुम उसको मुझे दान कर दोगे और मैं उसको प्रभु की राह ले जाऊंगा क्योंकि वो तप ही पुत्र के रूप में प्रकट होगा। बोले इतने बरस मैं उसके साथ जी लूंगा तो मेरा ये भाव भी पूरा हो जाएगा, भले अज्ञान है लेकिन ऋषि मुझे इतना तो आशीर्वाद देते। ठीक है दादा मैं देता। और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने उनको यज्ञ करके फल प्रदान कर दिया और उचित समय पर बालक जब उत्पन्न हुआ तो उसका नामकरण भी विश्वामित्र ने किया क्योंकि वे ही बालक को जानते थे। और आपको मालूम है उस बच्चे का नाम क्या रखा था? रोहिताश। रोहित माने ऊपर को जाने वाला, अश्व माने अजर अमर ब्रह्मज्वालाओं में ऊपर उठने वाला, अनंत को पाने वाला अर्थात तप। और जब बालक को मांगा यथा समय तो महाराज विचलित हो गए और लगे ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने, उनका राजन भटक रहे हो, आज तुम्हारा सत्य जा रहा है हरिश्चंद, खाली झूठ ना बोलने से कोई सत्यवादी नहीं होता, जीवन के सत्य से विमुख होने वाला महाझूठा होता है, ये गलती कर रहे हो तुम, ये मूल कथा सुना रहे हैं आप, वो बाद में तो कथाकारों ने क्या क्या बनाया उसका। कि मत भूलो कि सृष्टि का अधिकार विधाता के पास है, औलाद किसी के नहीं होते, हम सब नंद और यशोदा की तरह पालते हैं और बेटा तो वसुदेव और देवकी का ही होता है, वसुदेव अग्नियों का देवता, आत्मा और देवकी ब्रह्म ज्वाला ही शरीर में बालक को उत्पन्न करते हैं और जब वो प्रकट हो जाता है हम सब नंद और यशोदा बन के ही उसे पालते हैं, हमने अभी कृष्ण की कथा में पढ़ा। तो राजन भूल कर रहे गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे इसके बदले में मैं दूसरा बालक देता हूं। तो कहा फिर वो किसी ऋषि की संतान होनी चाहिए, ले आप दे दो मेरे। तो वो एक अन्यत्र महर्षि के यहां गए, उनके 3 पुत्र थे, ऋषि जमदग्नि है, उनके यहां गए, उनके 3 संतान थे। पिता ने कहा बड़े बेटे में मेरा मोह बाकी है, राजन इसे तो मैं दे नहीं सकता, और छोटे बेटे के लिए माँ ने कहा कि उसकी आसक्ति है। तो बीच का जो बालक था उसने मुस्कुरा के कहा माता पिताश्री आप मुझे दे दो। और वो ऋषि और कोई नहीं मधुचंदा थे, पहले ऋषि ऋग्वेद के। मधुचंदा ने कहा कि वो रोहिताश बनेंगे, यज्ञ की ज्वालाओं से ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होंगे। उन्होंने कहा विश्वामित्र से कि वो उसके लिए तत्पर है। तो एक बीत राग सन्यासी योगी विश्वामित्र भी इस बात को सह नहीं पाए। उन्होंने कहा मधुचंदा आपका तो अद्भुत विलक्षण जन्म है, आप अगर इस धरती से चले गए तो यज्ञ के सारे रहस्य लुप्त हो जाएंगे। और विश्वामित्र ने हरिश्चंद से कहा कि मैं तुझे इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा, तू एक अवतार को मेरे पास लेके आया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों से कहा कि मधुचंदा को अपना अग्र स्वीकारो और इससे ज्ञान को धारण करो। तो 50 बेटों ने अपनी ऐंठ के कारण कहा कि वो उसे नहीं स्वीकारेंगे। तो विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को श्राप दिया और वो मलेच्छ हो गए, नष्ट हो गए। शेष 50 बेटों ने मधुछंदा को अपना अग्र स्वीकारा, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम ऋषि मधुछंदा के साथ जेता माधुछंदस के नाम से जाने जाते हैं। मधुछंदा को लेकर विश्वामित्र गए, उनका राजन तुम्हारा सत नष्ट है, मैं परीक्षा लूंगा। और फिर राजा हरिश्चंद को सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, और जब उनका मोह भंग हो गया, जब उनको अपने असत्य और अज्ञान का ज्ञान हुआ, तभी विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अनंत की राह दी। सत्य को भी अपनी कसौटी पर उतरना होता है, ऋषत्व की सत्य को भी सिद्ध होना पड़ता है, और हम तो महा झूठ जीते हैं। विश्वामित्र ने यदि महाराज हरिश्चंद की परीक्षा ली थी, तो उसका ये कारण था, ये मूल कथा, क्योंकि ये वेद की कहानी है, आप जानते नहीं है, तो इसलिए ये हुआ कि विश्वामित्र ने बहुत सताया। उसके खोए हुए सत्य को लौटाने के लिए ही विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को नीलाम करवाया, उसकी पत्नी नीलाम हुई, और उसके बेटे को नाग ने काटा, ये सब दिखाने के लिए। आप सबकी हालत क्या है, कभी बाग में बैठे मेंढक को देखो, क्षमा करना, वैसे तो आप सब लोग बड़े सुंदर दिख रहे, मेंढक को देखना जो बाग में बैठा है, जब नाग उसे पकड़ के यूं डसता है ना, तो जरा सा विष डाल के छोड़ देता है, तो फिर उसके ये अंग पे लकवा होता है, इस अंग पे लकवा होता है, वो लड़खड़ा लड़खड़ा के आगे चलता है, खेलता है उसके साथ, बहुत देर खेलता है, और धीरे धीरे फिर उसको डंक मारता है, फिर जरा सा विष डालता है, फिर खेलता है, और जब बहुत खेल चुकता है तो उसको निगल जाता है। काल ही सर्प है और जीव ही मेंढक है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनः आयाता, काल क्रीडति गच्छत आयु स्तदपि न मुंचयति आशा। इस काल रूपी नाग के दो दांत हैं, आसक्ति और अज्ञान के, और इसमें विष है, विषांतता का, लोलुपता का, ये विष डालता है, और हम चिंता ईर्षा द्वेष क्रोध लोभ मोह आसक्ति की एक सड़ी हुई जिंदगी जीने लगते हैं। कभी ये अंग दुखता है तो कभी हो जाता है, क्या है कि धीरे धीरे ये समय का नाग अपने विष दंश की बूंदें गिराता जा रहा है, और जब खेल लेगा तो खा जाएगा। दूसरा रास्ता है भगवान वासुदेव का, कृष्ण की कथा का, जो हम निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं। और जब भगवान मथुराधीश सुशोभित हुए, तो मागध राज असुर राज जरासन अस्ति और प्राप्ति के पिता महाराज कंस के श्वशुर जो हैं, कंस की वध का बदला लेने के लिए संकल्पित होते हैं, और वो 17 बार मथुरा पर आक्रमण करते हैं, और 17 ही बार वो पराजित होते हैं। यदि तू कृष्ण का भक्त है, भक्त का अर्थ ये नहीं नाटक वाला, ईमानदार भक्त है, तो भी जरासंध 17 आक्रमण करेगा, एक दो परीक्षा लेगा। जरा माने जीर्ण होना, कमजोर होना, और संध माने ये संधियां, ये जोड़ बदन के, और जोड़ जिंदगी के, और जोड़ आचरण के, विचार के, नातों और संबंधों के। परीक्षा भक्त तेरी भी होगी, एक ईमानदार भक्त की भी परीक्षा लेगा, लेकिन यदि तू कृष्ण में होगा, यदि कृष्ण तुझ में होगा, तो 17 बार जरासंध पराजित अवश्य होगा। लेकिन शर्त यह है कि तू ईमानदारी से कृष्ण का होगा। ये बड़ी अद्भुत कथा है, अमृत कथा है। महाविष्णु भूमंडल पर लीला अवतार धारण करके प्रकट हुए हैं, इतिहास भी है, अध्यात्म भी है, ये बड़ी विलक्षण लीला है। हाँ, 17 बार जरासंध आक्रमण करें, भले तू भक्त हो गया है, अस्थि और प्राप्ति नहीं है तेरी राह में, अस्थि माने ये मेरा है, ये मुझे और मिल जाए, ये कंस की बेटी है, कंस की पत्नी है, जरासंध की बेटी है, और प्राप्ति ये और पाए लो, ये मेरा है ये और मिल जाए, पूंजीपति बन जाओ। क्यों भाई? हाय पूंजी ले गई जी। हाँ, सत्रह बार फिर भी आक्रमण करेगा, और सत्रह बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, सत्रह बार पराजित हुआ है, और बलराम ने हर बार उसे मारना चाहा है। कृष्ण ने बीच बचाव किया है कि भैया इसे मारो मत, जाने दो। भगवान वासुदेव जब मथुराधीश सुशोभित हुए, तुमने उन्होंने राज्य में कर व्यवस्था ये सब समाप्त कर दी है, और एक अच्छी शिक्षा को मार्ग दिया है। भगवान वेदव्यास से कहा है कि गुरुकुल शिक्षा को और अधिक बढ़ाया जाए, उसे और सरल किया जाए, और समाज को हर स्तर पर सुशिक्षित किया जाए। अशिक्षित समाज से कर लेने का अर्थ उनको सताना है, पीड़ा देना है। आज टैक्स देकर के आप में कौन खुश है, और दान करके आप सब प्रसन्न है। दान कृष्ण का है, टैक्स कंस का है। आज तो गोविंद ने सारी कर प्रणालियां ध्वस्त करा दी है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी तक यहां कोई टैक्सेशन नहीं था, एवरीबडी वॉज फ्री। मुस्लिम्स ने आकर के जजिया वगैरह लगाए थे जो विदेशों से आए थे, विदेशी आक्रांता, वरना इससे पहले यहां टैक्स प्रणाली थी नहीं, क्योंकि वासुदेव समाप्त कर गए थे। हर व्यक्ति राजा का राजा को, मंदिर का मंदिर को, यज्ञशाला का यज्ञशाला को, गुरुकुल का गुरुकुल को, सराय का सराय को दे करके प्रसन्न होता था कि मैंने अपना धर्म निभाया है। उसे मंगल शांति मिलती थी, कोई टैक्स नहीं था, लेकिन ये टैक्स तो था। अपने आप देखे, आप अपनी आत्मा की आवाज पे देखे। लेकिन एक सुशिक्षित समाज में ही तो ये व्यवस्था हो सकती है। एक अशिक्षित असक्त आसक्त व्यक्ति असभ्य व्यक्ति से भी कहीं नीचे गिरा होता है, वो क्या जाने इन व्यवस्थाओं। तो वासुदेव ने कहा था कि सारे समाज को सुशिक्षित किया, तो हर व्यक्ति नियम पूर्वक गुरुकुल में पढ़ने बालकपन में जाता था, वहाँ यज्ञोपवीत होता था, वहाँ से वो सुशिक्षित होता था, पुनः ग्रस्त होने के बाद फिर वो 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेता था। इस वानप्रस्थ के काल में वो गुरुकुल में लौट करके बच्चों को अपने जीवन के क्षण पढ़ाता था, और उनको एक अनासक्त एक सच्चे भक्त के जीवन की राह देता था कि हर क्षण सुख का हो, और हर क्षण आत्मा पर न्यौछावर हो, उसके सचराचर पर न्यौछावर हो, हर क्षण आनंद का हो, वो जीने की कला सिखाता था। और फिर 12 वर्ष के वानप्रस्थ 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद हर व्यक्ति नियम से संन्यास लेता था। आज आप डरते पूछो कि तुम इस नियम को नहीं भी निभाओगे तो क्या मौत तुम्हें घर से उठा नहीं जाएगी, क्या चिपके रह जाओगे? नहीं बच सकते, क्योंकि जीवन एक धारा है, एक यात्रा है, और योनि इसमें केवल पड़ाव है। यात्रा तो अनंत की है जो चलती रहती है। आज यात्रा का पड़ाव यहां सनातन आश्रम में है, कल फिर उठेगी, गगन चढ़ेगी, यानी किस आकाश गंगा के किस लोक में फिर सेवा करनी होगी। यात्रा तो चलती रहेगी। अज्ञानी जन पड़ाव को ही जीवन मानकर आसक्त होकर के सारी यात्रा बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन क्या समझदार व्यक्ति एक क्षण के एक रात भर के ठहराव के लिए सारी यात्रा बर्बाद कर देगा? और उस अज्ञानी को यह दंभ भी है कि वो सबसे बड़ा समझदार है? नहीं, कोई समझदारी नहीं है इसमें। ये अहर्निश निरंतर यात्रा है, और हम सब यात्री हैं, यात्रा चलती रहती है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बलराम जी भगवान वासुदेव के साथ हैं, कृष्ण को भी युद्ध झेलने पड़ते हैं, जरासंध के अतिरिक्त भी। जरासंध और कृष्ण का एक बैर और है, वो भी समझ लो। वैसे तो पीछे मैं कथा में आपको सुना के आया हूं, दोहरा देता हूं कि जब कन्हैया छोटे से थे, उन्होंने बालकों के साथ भगवान वासुदेव ने यह संकल्प लिया था कि निरीह और सताए हुए अबला के साथ को अपहरण करके गुलाम बनाने वाले इस संस्कृति को हम मिटाएंगे, हम कभी धरती के लिए युद्ध नहीं करेंगे। हम सत्ता के दंभ के लिए कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस सचराचर की रक्षा के लिए, भोले और निरीह लोगों की रक्षा के लिए, हम अशरत्व को मिटाने के लिए अवश्य अस्त्र धारण करेंगे। और इनके बचपन के संकल्प थे जो कभी नहीं हटे। तो असुर राजाओं को कृष्ण से ये भय भी था कि ना तो गुलाम बेचने देगा, ना बनाने देगा, ना खरीदने देगा। हाँ, और कृष्ण का कहना था कि वो किसी साम्राज्य को नहीं मानेगा, किसी सीमा को नहीं मानेगा। हाँ, जो भी सचराचर, जो भी धरती, धरती तो माता है और ये तो नारायण की है, कोई कहे कि ये मेरी जमीन है, वासुदेव नहीं मानेगा। धरती के पूत हो जाओ, माँ के अच्छे बेटे बन जाओ, गोविंद आपकी सेवा करेंगे, और असुर बनोगे तो अवश्य मिटा देंगे। कोई साम्राज्य, कोई राज, कोई सीमा नहीं मानेंगे। तो असुरों को भय भी था कि पता नहीं कब वो उन पर आक्रमण कर दे। और इस प्रकार क्यों करते थे असुर ऐसा, वो भी आपको बतला दूं। असुरों को के मन में एक पुराना विचार चला आ रहा था कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी मंत्र है। तो असुर संस्कृतियां असुर सम्राट के लिए पिरामिड बनाती थी, यहां भी बनाते थे कि उसको राजा को उसमें सुला देंगे मम्मी बना करके, और जब शुक्राचार्य आएंगे तो उसको संजीवनी मंत्र से जीवित कर देंगे, और साथ में दास दासियों को जिंदा दफना दिया जाता। जरासंध का मित्र काल यमन उस समय मिडिल ईस्ट में का सम्राट था, और अंतिम जो उसने पिरामिड बने वो काल यमन के ही थे, क्योंकि उसके बाद कोई पिरामिड नहीं बना, वो संस्कृति ही समाप्त हो गई। तो यहां से गुलाम खरीदना, ले जाना, उनका शिपमेंट करके ले जाना, ये असुरों की एक संस्कृति थी। और यहाँ के राजा जो गरीब सताए हुए लोगों को खरीदते और पकड़ते थे, उसमें बूढ़ा आदमी है, बच्चा है, औरतें हैं, मासूम बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उन सब की बिकवाली होती थी। आज जिसे आप सूर्य मंदिर उड़ीसा का कहते हैं, वो असुर राज जरासंध का व्यभिचार का अड्डा था, जहाँ गुलामों को देखा परखा और खरीदा जाता था, जिसे आप सूर्य मंदिर कहते हैं, कोणार्क कहते हैं जिसको। और जरासंध को मारने के बाद उसके बेटे को जब गद्दी पे बिठाया गया था, क्योंकि कृष्ण ने कहा वो साम्राज्य नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि कृष्ण ही उनके सम्राट होंगे, तो बलराम जी की, भगवान वासुदेव जी की और सुभद्रा जी की वहाँ शोभा हुई, जो जगन्नाथ जी का मंदिर है। और उसके बाद वो कोणार्क को पूरा दफना दिया गया मट्टी से, तो बाद में ब्रिटिश पीरियड में फिर इसे खोद के निकाला गया, जहाँ गुलामों को बेचना, उनको नोचना, उनके भाव ताव करना, उनके नग्न प्रदर्शन कराना, ये सब वहां होता था, जिसे दुर्भाग्य से आज आप लोग सूर्य मंदिर और जाने क्या क्या कहते हैं। मैं भाई उसी की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत से स्थान थे जो दफना दिए गए थे। खजुराहो भी उनमें एक था जो असुरों के अधीन था। बाद में जब असुरत्व को मिटाया गया तो वहां मंदिर और देवालय बनाए गए थे, ये उपरांत बने थे। और जब कृष्ण को भीम ने मारा जरासंध को, क्योंकि कृष्ण और बलराम नहीं मारेंगे ये उन्होंने वचन दे रखा था अपनी मामियों को भगवान वासुदेव ने, तो जब भीम के हाथों मारे गए थे, तो उसके बाद ये हुआ कि राजा, ऐसा हम कोई राजा नहीं स्वीकारेंगे कि जो हमारी बहन बेटियों को पकड़ करके गुलाम बना के बेचता रहे। तो सारे साम्राज्य में विद्रोह था, वो बिहार से लेकर के उड़ीसा तक का पूरा साम्राज्य था उसका, महाबलशाली महाअसुर था। और उस जमाने में विभाजन नहीं होता था, ये प्रदेश तो अब बने हैं आपके। तब ये हुआ कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ही आसन पर पधारेंगे, और राजा भले उनको वो राजा बनाए, ये केवल उनका सेवक होगा, और ये उनकी कि यहाँ राजा क्या करेगा, झाड़ू लगाएगा। तो वो परंपरा आज भी कायम है, जब भी जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा, राज परिवार का व्यक्ति आगे आगे झाड़ू लगाता हुआ चलेगा, ये नियम आज भी है वहां। हाँ, अब वो बेचारे नहीं जानते हैं, तो समझते हैं कि पता नहीं क्या है, अब वो झाड़ू चांदी का हो गया। हाँ, समय के साथ बातें बदल। और क्योंकि कृष्ण और बलराम वहां रुके नहीं, चले गए, तो इसलिए वहां कृष्ण नीम की काले नीम की लकड़ी की ही मूर्तियां बनाई जाती हैं और हर 12 वर्ष में इन मूर्तियों को समाधि दी जाती है और उसकी जगह नई मूर्तियां लाई जाती हैं, क्योंकि गोविंद रुके नहीं थे, वो वहाँ प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, इसलिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं रहेगी, 12 वर्ष के बाद फिर बदली जाएगी। ये आज भी परंपरा वहाँ कायम है। हाँ, कृष्ण नीम की लकड़ी की बनती है। अब वहाँ के पंडिते तो जानते नहीं हैं, वो उल्टी सीधी आपको कहानियाँ सुनाते हैं। मैं सीधा उस युग में आपको लेके चल रहा हूँ और वहीं की कहानी वहीं सुना रहा हूँ। ये आज भी वो परंपरा है जो वासुदेव की स्मृति में जगह जगह कथाओं के रूप में, त्योहारों के रूप में, यात्राओं के रूप में आज भी दर्शाई जाती हैं। वे वासुदेव हैं जिनकी हम कथा कर रहे हैं। अश्वरथ को, वासुदेव को लगा कि वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने द्वारिकाओं की कल्पना को साकार किया, क्योंकि जहाजी बेड़े असुरों के यहाँ से गुलामों को खरीदने के बाद गंभीर पानी में तो नहीं जाते थे, तो किनारे किनारे चलते हुए वहाँ से तमिलनाडु और फिर कन्याकुमारी से घूमते हुए और ऐसे ही मिडिल ईस्ट की तरफ किनारे किनारे जाते थे, तो कृष्ण ने इनको असुरों को रोकने के लिए ही द्वारिकाओं का निर्माण किया था। और द्वारिका एक नहीं 100 बनाई थी उसने। द्वारिका एक नहीं थी, कितनी द्वारिकाएं थी? 100 द्वारिकाएं थी। और इसीलिए आज भी उस प्रदेश का नाम 100 राष्ट्र है, एक राष्ट्र नहीं है। हाँ, समझे इस बात को। आज भी उस स्थान का नाम 100 राष्ट्र है। और वासुदेव ने द्वारिकाओं का निर्माण कराया। ये 100 द्वारिकाएं थी और 101 द्वारिका गुप्त थी। वो द्वारिका ना होकर के एक तैरती हुई द्वारिका थी और बड़ी रहस्यमय थी, उसमें वासुदेव विराजते थे। तो भावनगर से लेकर, भावनगर जब है यहां से लेकर के और सिंधु नरेश, हाँ, जो कौरवों के अकेले बहनोई थे जयद्रथ, उनकी राज्य की सीमा तक का जितना प्रदेश था ये द्वारिकाओं में, 100 द्वारिकाओं में बटा हुआ था। द्वारका अथवा द्वारिका का अर्थ समझते हो? गेट, द्वार, द्वारिका, एंट्रेंसेस, जहां से आप प्रवेश कर सके। तो ऐसे 100 वाच पोस्ट बनाए गए थे, 100 द्वारिकाओं के रूप में बस्तियां बनाई गई थी और उनके जो रक्षक होते थे उनको वहां लोग राजा भी कहते थे, लेकिन वो स्वयं को सेवक ही मानते थे। और इस प्रकार एक सुधर्मा सभा बनाई गई थी उस युग में, सुधर्मा सभा, जिसके अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण बनाए गए थे। और ये क्योंकि वो हर दिल का सम्राट था, वरना जो भोलेनाथ का मंदिर था, सोमनाथ मंदिर, गोविंद उसी में बैठ करके और बड़े साधारण ढंग से बैठ के सब जनता को मिलते थे। और इन्हीं द्वारिकाओं के में सबसे पहले नेवी कृष्ण ने बनाई थी, जब ये भारतीय उपमहाद्वीप तैरता हुआ यहाँ टकराया, उसके बाद जो सबसे पहले नेवी बनी भगवान, क्योंकि राम की कथा में भी आपको मालूम है ना, पुल बनाया गया था, नेवी नहीं थी। सबसे पहले जो नवल फोर्स बनाई श्री कृष्ण ने ही बनाई थी। इन्हीं द्वारिकाओं पर असुर के बेड़ों की इंतजार होती, दूर दूर तक बेड़े फैले रहते। जैसे ही पता चलता, अश्वारोही घोड़ों पर दौड़ते हुए द्वारिकाओं को सूचना देते, इतने बेड़े जिसमें इतने असुर, इतने गुलाम लेकर के ला करके असुरों से खरीद करके भारत के नागरिकों को, भोले लोगों को, औरतों को और बच्चों को, सबको लिए जा रहे हैं। वो सूचनाएं पहुंचती रहती, बेड़े थोड़े गंभीर पानी में चले जाते और जैसे असुरों के बेड़े बढ़ते, चारों तरफ से घेर करके उन पर आक्रमण करते। रक्षा के लिए जब वो ज़मीन पे आते तो यहाँ तो पहले ही अश्वारोही सेना उनकी इंतज़ार में बैठी होती, और इस प्रकार असुरों को मार करके उन गुलामों को फिर छुड़ा लेते थे। और असुर प्रथा पर एक प्रतिबंध लगा दिया था, तो कृष्ण के डर के मारे कोई भी राजा अपने असुर बेच नहीं पाता, अपने गुलाम बेच नहीं पा रहा था। ये कृष्ण के साथ सबका द्वेष भी था कि वो लुटेरा रास्ते में बैठा है, एक को भी आगे नहीं जाने देगा तो खरीदेगा कौन यहाँ पर। इतिहास में भी ऐसा नारायण के जैसा फिर कोई दूसरा नर नहीं हुआ है जो भगवान वासुदेव थे। ये केवल श्रद्धा और आस्था की नहीं, उनके कृतित्व और चरित्र की कथा भी है। कि कितने लोगों को, कितने गुलामों को उन्होंने छुड़ाया, और उनको पुनः गीता का ज्ञान देना, उनको एक सम्मानित जीवन देना, उनको धरती देना, ये सारे काठी वही है। काठियावाड़ की पूरी संस्कृति कृष्ण की गोप और गोपियों की है। और इतना विलक्षण कार्य वे ही कर सकते थे। तो 18वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो द्वारिकाएं बन चुकी थी। काल यवन एक ओर से बढ़ रहा था जरासंध के कहने पर, दूसरी ओर से जरासंध बढ़े, और क्योंकि द्वारिकाओं से आधी से अधिक सेनाएं द्वारिकाओं में जा चुकी थी और कृष्ण भी यात्रा पर थे, मथुरा खाली हो चुकी थी। वासुदेव ने सभी से कहा था कि वे जो उनके साथ जाना चाहते हैं वे उनके साथ द्वारिकाओं की ओर बढ़ें, और जो नहीं जाएंगे वे मथुरा छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अब उनकी रक्षा जरासंध से कोई नहीं कर सकेगा। हाँ, कि जो कृष्ण के साथ जाना चाहते हैं वे द्वारिका जाएं, और जो अपनी आसक्ति नहीं छोड़ रहे हैं भैया वो भी चले जाएं, क्योंकि उनकी भी शमशान में इंतजार होगी, जरासंध नहीं छोड़ेगा। कथा सुन रहे हो भाई? अब भगवान बढ़े आगे। हाँ बोलो, जरासंध चाहिए कि गोविंद चाहिए? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कहानी है, हम सबकी कथा है, हम सबके जीवन का प्रत्येक क्षण है। बोलो क्या चाहिए? दिखावा मत करो, अरे इतना प्यारा है उसी में खो जाओ, प्यार ही प्यार मिलेगा, और वो तुम्हारे भीतर बैठा है, आत्मा होकर विराजता है तुमने, वो बन की शबरी का राम आज भी तुम्हारे जूठे भोजन को आत्मा होकर रथ में बदलता है। ऐसा सुंदर मनोरम, ऐसा दिव्य रूप और कहां मिलेगा? एक तरफ आसक्त सड़ी हुई ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति भरी जिंदगी है, कुत्ते को कल का भविष्य का भय नहीं है, और मनुष्य होकर तू डरा हुआ है, लानत है तेरी जिंदगी पर, कुत्ते से भी तो नीचे जी रहा है, उसे भी भरोसा है, जिसने आज दिया है वो कल देगा, पर तू तो कल की चिंता में आज मर गया। बोलो सच नहीं है क्या? तो जो गोविंद के नहीं है जरासंध खाएगा उनको, जरूर खाएगा, दिखावे से नहीं होगा, समर्पण से ही गोविंद मिलेगा। धोखा मत दो अपने आप। तो जब द्वारिकाओं की ओर से कृष्ण बढ़ रहे थे तो मार्ग में उनको काल यवन की सेनाओं का सामना करना पड़ा। मुचकुंद ऋषि के श्राप से काल यवन भस्म हो गया। कथा का विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि हमें महाभारत में लौटना है। और मुचकुंद को मार करके भगवान प्रवर्षण पर्वत को पार करते हुए द्वारिकाधीश सुशोभित हुए। काल जब जरासंध लौटा तो खाली वीरान द्वारिका थी, और वो दीवारों से सर पटकता जब सुना कि काल यवन मारा गया तो उदास होकर के वो लौट गया, क्योंकि काल यवन ही गुलामों का खरीदार था जिसे गोविंद ने मिटा दिया। अब भगवान द्वारिकाधीश सुशोभित हुए। द्वारिका जानते हो कहाँ है? नहीं जानते। जो गुप्त द्वारिका है वो कहाँ है? नहीं मालूम। बता दो, ब्रह्मरंध्र है वो तुम्हारे सबके भीतर। और प्रवर्षण पर्वत, प्रवर्षण जहां निरंतर जल बरसता रहे, जहां भक्ति का रस बरसता रहे, जहां भक्ति पर्वताकार रहे, और तू दस इंद्रियों की आसक्तियों से सिमटता हुआ द्वारिका में प्रवेश करे तो गोविंद का धाम पाए। ये गुप्त द्वारिका है जो तुम सबके भीतर है और जिसे तुम कभी जान नहीं पाते। और कपाल क्रिया करके मैं इसी द्वारिका से तुम्हें बाहर निकालता हूं। 12 13 होती है जन्म काल में चांडाल का खा करके, हाँ छठी प्रियं धानो चमाटो यही दाई होती है, इसका छुआ की खिलाते हैं, और मरे तो चांडाल के घर की आग लेकर गए, क्योंकि उसकी आग आएगी तभी चिता पवित्र होगी तुम्हारी। क्यों कहा? क्योंकि चांडाल से जिए जो थे तुम, कृष्ण के जो नहीं हो पाए थे, तुम जात गाते रहे कि मैं इस जात का हूं, मैं इतना ऊंचा इतना नीचा, जन्म के समय शूद्र थे और मौत पर चांडाल आग ना देता, तो तुम्हारी थू-थू हो जाती, चांडाल के घर की आग लेके गए, या ब्रह्म ज्वालाओं में गोविंद की जाओगे, नहीं तो चांडाल की आग पाओगे। बोलो क्या चाहोगे? निर्णय आपको करना है। हाँ, बड़े सजे बैठे हो, तने बैठे हो, हर अमृत का वचन इधर से इधर निकल जाता है और आसक्तियां वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। बोलो क्या चाहोगे? अरे पूछ लो, क्योंकि काल का सर्प विष डाल रहा है, मालूम नहीं अंग शिथिल हो रहे हैं। हाँ? नहीं क्या? हाँ? हमें सोचना है, हमें निर्णय करना है कि हमको कहाँ किधर जाना है। भगवान द्वारिकाधीश सुशोभित हुए हैं, द्वारिकाएं उनको पाकर धन्य है। आज वहां भूकंप आए हैं, मालूम क्यों? कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ था उस समय प्रति व्यक्ति 20 गाय थी, क्योंकि काठी साम्राज्य, काठी को भगवान कृष्ण ने गऊ और बांसुरी दी और बलराम ने हल और बैल दिया, काठी कभी इससे आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन देश की आजादी के साथ वोट बैंक की लोलुपता ने पाकिस्तान से कसाईयों को ला करके काठियावाड़ में वोट बैंक की खातिर एक सत्ता पार्टी ने बनाना शुरू किया, क्योंकि काठी उसे वोट नहीं देता था, उनके वोट इन काठियों की गाय खरीदी, बेची, काटी, और पाकिस्तान का चमड़ा उद्योग दुनिया में सबसे ऊपर हो गया कृष्ण की गायों के चमड़े से। और जब जब किन काठियों ने शिकायत करी, जब सत्ता ने नहीं सुना, तो कहते हैं खरबूजे के साथ खरबूजा भी रंग बदल देता है। जिंदा गायों के चमड़े उतारे गए। इतना बड़ा भूकंप आया, आपने टीवी सीरियल देखे, कहीं एक गाय दिखी थी? कहां गई वो गाय? और जब वो गाय निरी गौए मारी जा रही थी, वो काठी जो सागर के किनारे बसे थे तो मछली भी नहीं छूते थे, उन्हीं की जमीनों को, उन्हीं की गायों को काट के उनके चमड़ा बेच करके उन्होंने जमीनें खरीदी और काठी फुटपाथों पे आ गया, तो उसके बच्चे भी धीरे धीरे उन्हीं की राह चल दिए। तो जब करोड़ों गाय दम तोड़ी होगी वहां पर, तड़प तड़प उनकी तड़प जब आकाश की तरफ उठी होगी, तो बताओ भूकंप क्यों नहीं आते? आज आदमी इतने मरे हैं उसकी पीड़ा आपको है, और वो निरीह गौए मरी हैं, और हर सरकार नाटक करती रही है। 500 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, सूखा पड़ गया है, 250 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, और किसी गाय को एक चम्मच पानी नहीं मिला। और उन्होंने कहा भाई अब कल तो इन्होंने मरना ही है, उस चमड़ी की वो कीमत नहीं रहेगी, तू दरवाजा बंद कर ले, मैं जीते जी 100 गायों की चमड़ी, काठी ने पैसे लेके दरवाजा बंद कर ली, और वो उतार करके चमड़ा और बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ले गया। ये हर घर हुआ, हर जगह हुआ, और आजादी के बाद से ये गुलामी काठियावाड़ झेलता रहा, और उसको कांग्रेस को वोट चाहिए थे। वोटों की खातिर इस देश में मानवता सिसकी है, तड़पी है, और वोट बैंक की राजनीति ने इस सारे देश को नरक बना के रख दिया है। आज कृष्ण की संस्कृति का महाविनाश हुआ है। और नेता को तो वोट चाहिए, वो आपको सबको गुमराह करके, भ्रमा करके, उसे तो सत्ता पकड़। देश की संस्कृति कहीं भी जाए उसे से कोई मतलब, गुरुकुल शिक्षा आजादी के बाद हम क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि नेता नहीं चाहता था। एक सड़ी हुई शिक्षा पद्धति जो कुत्ता भी नहीं पसंद करता, वो आज आदमी की औलाद को झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नेता नहीं चाहता। और जो नेता नहीं चाहेगा तो आप लोग कैसे चाहोगे? आज ये दुर्भाग्य है इस देश के साथ बंधा हुआ, पेट के लिए औलाद पढ़ाते, जबकि हर जीव बिना पढ़ाए पेट भर लेता है, परिवार पाल लेता है। तो तुम आदमी हो, ये किसी निकृष्ट जीव से भी निचली योनि में बैठे हुए, अरे शिक्षा थी अपने को जानने के लिए, शिक्षा थी उस परम सत्ता को पाने के लिए, शिक्षा थी सुखद जीवन की कला सीखने के लिए और अनंत की यात्रा के एक अच्छे राही बनने के लिए, न कि शिक्षा पेट की रोटी के लिए थी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है और ये सारा देश सोया हुआ है। कैसी विचित्र बात है। पंद्रह साल तक वो स्कूलों में सड़ता रहा, फिर 10-15 साल वो आसक्तियों और भ्रमों में फंसता रहा, सूडो गृहस्थी जो आज आप जीते हो, उसके बाद जरासंध ही उसे नोचता रहा अस्पतालों में और सड़ सड़ के वो मर गया। क्या ये ही मानव योनि है? पूछो अपने आप से, बड़े विद्वान हो, बड़े इंटेलेक्चुअल हो, हाँ बड़े बुद्धिमान, क्या यही मनुष्य की योनि है? क्या इसी को हमने देव दुर्लभ योनि कहा है? और मरे भी तो निर्धनतम मौत, एक कंगाल की मौत मर गए, चमड़ी भी उधड़ गई और गया क्या तुम्हारे साथ? और फिर भी जागे नहीं, फिर भी इन कथाओं के अमृत को नहीं पाना चाहा तुमने, मीरा मीरा गा रहे हो, अरे एक मूछ का बाल तो बना के दिखाओ, खोपड़ी का एक रोया बना दो तो मैं जानूं कि हाँ तुमने कभी कोई लड़के पैदा किए थे। कितनी नपुंसक बौद्धिकता है तुम्हारी, और ये नपुंसकता औलादे नहीं पैदा करती, केवल आसक्तियों के प्रेत खड़े करती है और वो पीड़ा देते हैं। जो गोविंद का नहीं है वो पीड़ा का तो है ही है, पाएगा ही। और यहीं से कहानी शुरू होती है। 52 वर्ष की लगभग आयु है भगवान की जब ये द्वारकाधीश सुशोभित हुए, और इस बीच में कृष्ण नितांत कुंवारे हैं, उन्होंने कोई गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया, एक योगी हैं और वो योगेश्वर ही कहलाते हैं ना। वो बात अलग है कि आप लोगों ने काफी नाच नाच लिए उनके साथ, ठुमक भी लिया हाँ। गोविंद जब मथुराधीश थे वो कथा आपने सुनी कि राधा जी ने कैसे उनके बचपन को संवारा था, और वो उनसे 18 बरस बड़ी थी, और जब वो 10 बरस के थे तो वो कंस को मारने आए, फिर कभी लौट करके मथुरा से वृंदावन नहीं गए, संदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ने चले गए, और जब वो लौटे तो वे मथुराधीश सुशोभित हुए और उनकी श्री राधा से कहीं कोई भेंट मुलाकात नहीं है, और फिर वो द्वारिकाधीश हो गए। वृंदावन से कोई भी द्वारिका नहीं गया था, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हमसे कह के गया था कि वो लौट के आएगा और जब तक वो नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, हम यहीं उसके इंतजार करेंगे, ये हट था। तो बड़ी सुंदर लीलाएं होती थी कि राधे गोविंद को ला दें, बोले हाँ ला दो, तो कहा वो तो मथुराधीश हैं, जाओ वहाँ झांकी कर लो। बोली मथुराधीश को किसने पूछा, मुझे तो कन्हैया चाहिए। कहा तेरा कन्हैया कैसा है? ये कथाएं होती थी, लीलाएं नाटक होते थे उस युग में। बोले जो पैरों चलता ना हो, अन्न खाता ना हो, मेरा तो वही गोविंद है। तो बोले तो फिर क्या करें, हम उसको गोदी में उठा के लाएंगे, पालकी में ले आएंगे, और वो अन्न नहीं खाएगा तो चलेगा? बोले नहीं, वो नहीं। यहाँ उसका कहने का भाव है कि उसने तो बाल कृष्ण की छवि मन में बसाई हुई है, जो पैरों चलता नहीं है वो तो दूध पीता है, मक्खन खाता है, अभी अन्न भी खाता नहीं। भक्ति का अर्थ कोई विषांतता नहीं होता है, कोई नाटक नौटंकी नहीं होता है। मुझे नारायण को एक बाल छवि को लेना होता है। बाल छवि क्यों? कि जब बाल कन्हैया की मूर्ति तुम लोगे तो सहज ही तुम्हारे मन पर जैसे जैसे ये छवि छाती जाएगी, संसार और आसक्ति अपने आप हटती जाएगी, क्योंकि बालक में के मन में विषय आसक्ति जैसी कोई नीच हरकत होती ही नहीं है, विचार ही नहीं होता। बालक का मन सदा निर्मल होता है, और ये भक्ति का अद्भुत रूप है कि उसके मनोहारी बाल रूप में आपका ध्यान बसा है, और इस भक्ति का कहा ना लग गया तीर, तो अनंत की राह है, मोक्ष है, और नहीं भी लगा तो ये बाल रूप में किसी भक्त के यहाँ एक सुंदर जन्म मिल जाएगा। योनि योनि भटकोगे नहीं, क्योंकि अंतकाल में स्वरूप तो उस बालक का होगा, तो अगला जन्म भी तेरा किसी श्रीमान घर में बालक का ही होगा, कुत्ता बिल्ली नहीं बनोगे। क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा होता है, सुंदर होता है कि भयानक होता है, भय में सिकुड़ा पीला हुआ, और कोई निंदित कर्म में पकड़े गए चोरी आदि में तो भुसभुसा होता है। तो जब मनोहारी बाल रूप में उसके सौंदर्य में तुम्हारा ध्यान बसा है तो तेरा चेहरा कैसा होगा, बोलो तो, उसी का, बालक का, एक मनोरम भाव, मन सरल रहेगा, सदा सरस रहेगा, अतिशय निर्मल रहेगा, संसार छुएगा नहीं। इसी को तुलसी ने कहा है कि सबसे भले वे मूल जिन्हें न व्यापे जगत गति। ये चौधरियों और सियानों की राह नहीं है, ये बाल छवि भजने वालों का रास्ता है, एक बालक की मानसिकता के साथ जीने की बात है। ये कपटी कामी क्रोधी लंपट की जगह नहीं है, ये झूठे और मक्कार का रास्ता नहीं है, ये एक बालक की निष्पाप मनोरम भाव के साथ जीने की कला का नाम ही भक्ति है। आसक्ति को भक्ति कहने वाले क्या जाने भक्ति होती क्या। तो गोविंद अब द्वारिकाधीश हुए हैं, महाराष्ट्र में एक स्थान है विदर्भ, अब वो कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर बनकर बनता है एक छोटा सा साम्राज्य, उसके महाराज हैं भीष्मक। महाराज भीष्मक बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, छोटे राजा हैं। जहां वो जरासंध के साथ भी उनके संबंध हैं, वहीं उनके सुर राजाओं के साथ भी संबंध हैं, और सुर संस्कृति में ही महाराज भीष्मक की आस्था है। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, वैसे फिल्मों में तो उनकी पत्नी दिखाई गई, अभी टेलीविजन में पता नहीं कहां से ले आए, बंबई से मिल गई होगी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उनकी संतानें हैं, उनका बड़ा बेटा रुक्मी है, छोटा रुक्मक है, और बेटी का नाम रुक्मणी है। रुक्मी शिशुपाल का दोस्त है, जो असुर राज जरासंध का साथी है, गुलामों को पकड़ना, जुआ खेलना, मद्यपान करना, औरतों को उठा के ले जाना और फिर बेच देना। तो महाराज भीष्मक अपने बेटे से भी दुखी हैं, और वो उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी असहाय दीन अवस्था का भी उन्हें ध्यान है कि उनमें साहस नहीं है असुर साम्राज्यों का सामना करने का, और रुक्मी जरासंध और शिशुपाल उसकी पीठ पर खड़े हैं, तो पिता पुत्र में भी एक भय का संबंध है। शिशुपाल की निगाह रुक्मणी पर है, रुक्मणी नाम है उसका, उस पर है। तो महाराज भीष्मक उससे घृणा करते हैं शिशुपाल से, अब ये टीवी सीरियल में उल्टा सीधा दिखाया उन्होंने। एक युग था जब रुक्मणी मंगल गाथा होती थी, ना कि रुक्मणी हरण होता था, क्योंकि हरण कभी हुआ ही नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये किसी असुर संस्कृतियों की उड़ाई हुई कथा को हवा मिल गई और आप लोगों ने एक गलत धारणा बना ली। वो मूल कथा सुना रहे हैं, उसी युग की वहीं पर जाके सुना रहे हैं। रुक्मणी छोटी सी थी, तो उन्होंने उनको रुक्मणी को अमरावती में, जहाँ उनकी अंबावती में, जहाँ उनकी कुलदेवी का मंदिर था, वहाँ भेज दिया, अंबावती नाम था, वहाँ वो चली गई। और जो राजगुरु थे उनका नाम था महाराज मुदगल, बड़े कुलीन पंडित तपस्वी ऋषि थे, उन्हीं की बेटियों के साथ रुक्मणी वहीं रह करके पढ़ने लगे। उस जमाने में चाहे कितना भी अधर्म हो, लेकिन कुछ धर्म की आस्था सभी में होती थी, तो जो गुरु के स्थान होते थे वहाँ कभी युद्ध नहीं होता था, वो अयोध्या कहलाते थे। तो अंबावती में कोई भी असुर सेना किसी का अपहरण नहीं कर सकती थी, हथियार लेके नहीं जा सकती थी। ये एक ऐसी मान्यता थी जिसे सुर और असुर दोनों मानते थे। तो इसलिए रुक्मिणी को वहाँ भेज दिया कि रुक्मिणी कहीं रुक्मिणी का महल से अपहरण न करा दे, माँ भी नहीं है इसकी और वो अपने आप को आरक्षित महसूस करेगी, तो वहीं भेज दिया था। रुक्मिणी ने कृष्ण की कथाएं गाथाएं सुनी, गाने वाले जो चारण आते थे, लोकगीतों के नायक आते थे, नाटक करते थे, वासुदेव की कथाओं को लोक नायक लोक नर्तक गीतों के द्वारा सुनाते थे और वो सारे विश्व में एक नायक के रूप में गाए जाते थे। उनकी शौर्य गाथाएं, उनके चरित्र, उनका असुरों को मिटा करके सब भोले निरे लोगों की रक्षा करना और उनकी कथाएं उनके जीवन काल में आंधी पानी की तरह सारे भारत में ही नहीं संपूर्ण जम्बूद्वीप में दूर दूर तक फैली हुई थी। रुक्मिणी ने भी वो कथाएं सुनी, देखा नहीं था उसने कृष्ण को कभी भी, और उसकी गाथाओं को सुनती बहुत अच्छी लगती, उनको बुला के कहती और सुना, वो सुनाते और जाने किस भोले क्षण में रुक्मिणी कृष्ण को अपना पति मान बैठी। ना तो कृष्ण ने कभी उसे जाना और देखा, ना रुक्मिणी ने कभी उनके दर्शन पाए थे। एक विचित्र सा प्यार था जो उभर आया था। यहाँ भी भगवान राम ने तो जानकी जी का पुष्पवाटिका में दर्शन किया था, मेरे नायक ने तो नायिका को देखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था, हाँ, और हर कोई उनके साथ नाचता है। तो गोविंद वो तो पता भी नहीं था। रुक्मिणी बहुत दिन तक मन ही मन कृष्ण को पति के रूप में पूछती भजती रही। एक दिन उसने अपनी सखियों को, महाराज मुद्गल की राजगुरु की बेटियों को राज बताया कि वो तो कृष्ण का ही वरण करेगी। तो उन्होंने कहा, अरे बावली हो गई क्या, क्या तुझे मालूम नहीं कि वो योगी है, वो तो ग्रस बनता भी नहीं है, किसी के स्वयं पर भी नहीं जाता है। जब उन्होंने ये बात बताई तो वो छितरा गई, टूट गई, बहुत दिनों तक वो विक्षिप्त सी रही। फिर उसने अपने मन में एक निर्णय किया कि यदि वे योगी हैं तो वो भी तपस्या करेगी, गृहस्थ धर्म को अब कभी धारण नहीं करेगी। और उसने मूर्तिकारों को बुलाया और कहा कि कृष्ण ही महाविष्णु हैं, तो उनकी मूर्ति बनाएं लेटी हुई और उनके चरणों में लक्ष्मी की जगह मेरी मूर्ति बना के लगाओ। तो मूर्तिकारों ने उन जमाने में सीधी चट्टानों पर मूर्तियाँ बनती थी बना दी। वो मूर्ति भी हमने निकाल दी है, अब आर्कियोलॉजी के पास है, हाँ, और उसकी कार्बन डेटिंग भी हो गई है, ऐसा एग्जैक्टली 4000 BC, आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व। और पुरानी अंबावती अब अमरावती के नाम से महाराष्ट्र में जानी जाती है, ये नागपुर के पास है, नागपुर और वर्धा के बीच में। और रुक्मिणी उसी मूर्ति के साथ परिक्रमा करके वरण करके और उसी की सेवा में लग गई। और उसने महाराज मुद्गल को, अपने पिता को, महाराज भीष्मक को भी मना लिया कि वो उसकी इच्छा के विपरीत कोई स्वयंवर की घोषणा नहीं करेंगे और उसने कहा कि वो ब्रह्मचारिणी बनकर के ही जिएगी। और इस प्रकार वो मन ही मन कृष्ण की भक्ति में लग गई। उसने दिखावा नहीं किया भक्ति की, हम दिखावा करते हैं, भक्ति है ही नहीं। इस बीच सुर और असुर राजाओं में संधि करा दी जाए, इस विचार से बहुत से राजा इकट्ठे हुए और ये हुआ कि महाराज भीष्मक दोनों के संबंधी हैं, कृष्ण के भी और असुर जो संस्कृतियां हैं जरासंध आदि के भी, हाँ, और शिशुपाल तो उनकी बुआ के बेटे हैं कृष्ण के। तो बोला इन दोनों में आपस में हम समझौता करा दें। तो सुर और असुर राजाओं को दावत दी गई कि आप विदर्भ राज के यहां पधारें और आपस में बैठ के चर्चा करें और समझौता हो जाए। जरासंध ने भी इस बात को मान लिया और सुर राजाओं ने भी कहा कि वे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और सुर असुर राजा अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ, सुरक्षा के साथ विदर्भराज के यहाँ कौंडिन्यपुर आ गए। रुक्मणी ने जब सुना कि कृष्ण आ रहे हैं तो अपने लोग का संवरण नहीं कर पाई और पिता की आज्ञा लिए बिना ही वो भी कौंडिन्यपुर आ गई कि एक बार उसके दर्शन तो करूं जिसकी भक्ति कर रहे हैं। और वो उस सुरक्षित स्थान को अंबावती को छोड़ करके अब वो कौंडिन्यपुर आ गई, पधार गई। वहां से करीब 67 किलोमीटर दूर है वो स्थान है कौंडिन्यपुर अंबावती से। वे अपने राजभवन में आ गई और वहां उसने भगवान वासुदेव का प्रथम दर्शन पाया पहली बार। गोविंद नहीं जानते हैं, ये एक मौन प्यार है जो अनजाने ही बढ़ रहा है। रुक्मणी ने भी उसे देखा नहीं था, पहला दर्शन उसको हुआ कृष्ण का कहां पर, कौंडिन्यपुर में। उसने देखा तो देखती ही रह गई, उसे लगा कि वो उसकी कल्पनाओं से भी कहीं परे है। महाराज विदर्भराज ने कहा कि महाराज जरासंध, वहां दंत वकत्र भौम असुर आदि बहुत से असुर राजा हैं। कहा महाराज जरासंध और सभी असुर राजा और सुर राजाओं को संबोधित किया कि आप लोगों ने भयंकर युद्ध किए और भीषण नरसंहार हुए, धन की जन की हानि हुई, और अब क्योंकि कृष्ण ने मथुरा भी छोड़ दी है तो जरासंध के संकल्प का भी यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, तो अब क्यों ना संधि कर ली जाए और ये व्यर्थ के नरसंहार समाप्त कर दिए जाए। तो वासुदेव ने कहा, सुरनायक ने, अध्यक्ष ने सुधर्मा सभा के, भगवान कृष्ण ने कहा कि विदर्भराज, हमारे मन में न पहले कभी कोई वैर भाव था न आज है। हमने कभी भी महाराज जरासंध पर आक्रमण नहीं किया, इन्होंने ही हम पर 17 बार आक्रमण किया और ये पराजित हुए, फिर भी हमने इनको सम्मान लौटाया। अगर ये सोचते हैं कि इनकी जामाता की हमने हत्या की तो ये क्यों भूल जाते हैं कि वे हमारे मामा भी थे और उसने मेरे माता पिता को जेल में ही नहीं बंद किया था, मेरे भाइयों की भी हत्या की थी। हमारे मन में इनके लिए न कभी मैल था न आज है। हमारे मन में कोई युद्ध की लालसा भी नहीं है, ये जब चाहते हैं हम लड़ लेते हैं, ये तो इन पर निर्भर करता है। तो जब कृष्ण कह चुके अपनी धीर गंभीर वाणी में कहा तो असुर राज जरासंध ने कहा कि मेरा भी श्री कृष्ण के साथ अब कोई वैर भाव नहीं है। जब जब मेरी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थी मेरा मन तड़प उठता था और मथुरा का विनाश करने और कृष्ण को मारने के लिए मैं तड़प कर सेना लेके चल देता था। ये वो असुर कह रहा है जो दूसरों की विधवा बेटियां बेचा करता है। कितने न्यायी होते हैं, जब आपका मन आसक्तियों में चला जाता है तो आप कितने धर्म को मानते हैं, कितना न्याय मानते हैं। आसक्ति से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि आसक्ति हर पाप का मूल है और उस आसक्ति को आप धर्म पूर्वक जीते। कैसी विचित्र बात है। कहा लेकिन अब जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी है तो मेरा भी इससे कोई वैर नहीं है, मुझे भी संधि स्वीकार है। सब बड़े प्रसन्न हुए कि तू जुड़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद जरासंध ने कहा लेकिन एक शर्त है हमारी, कृष्ण अपने साम्राज्य में चाहे जो करे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने राज्य में जो करें उससे कृष्ण को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहां भगवान खड़े हो गए, उनका महाराज जरासंध ये शर्त हमें कभी स्वीकार नहीं होगी। जब जब कोई निरी अबला बला उठाई जाएगी, जब जब मेरी सचराचर के ऊपर पीड़ा और आतंक आएगा और उनकी तरफ जब जब मुझ तक आएगी, कृष्ण किसी राज्य की कोई सीमा नहीं मानेगा और उनकी रक्षा में आएगा। वो नहीं स्वीकारेगा, वो कोई बॉर्डर कोई सीमा नहीं मानेगा। जहां जहां मानवता को पीड़ा मिलेगी और वो तड़पेगी पुकारेगी, कृष्ण अवश्य आएगा और उसकी रक्षा अपने प्राणों पर खेल कर करेगा, ये संधि नहीं होगी। तो भौमासुर तलवार लेकर कृष्ण को मारने दौड़ा, झपट के भागा उनके पीछे। मैं एक एक क्षण दिखा रहा हूं आपको कि ले सुर नायक तेरी रक्षा मैं अभी पूरी किए देता हूं। तो बलराम ने बीच में हलास्त्र मारा तो उसकी तलवार छिटक कर दूर जा गिरी। भगवान वासुदेव उठे और दोनों के भुजाएं पकड़ ली, बलराम से कहा दाऊ इन्होंने तो हमें हमारी भलाई के लिए बुलाया था, हम अभिधर्म राज को क्यों संकोच में डाल रहे हैं, ये कोई युद्ध स्थल नहीं है, ये तो संधि के लिए दरबार में बैठे हैं हम, क्या ये आचरण हमारे लिए उचित है। बलराम ढीले पड़ गए और उन्होंने हाथ से झटक के फेंका दूर भौमासुर को और कहा भौमासुर तू युद्ध चाहता है जा, मैं शीघ्र तेरे यहां तेरा विनाश करने आ रहा हूं, मेरा पहला आक्रमण अब तुझ पर ही होगा। और सुर राजा संधि हुई नहीं, वासुदेव के साथ सारे सुर राजा लौट गए और सभा व्यर्थ हो गई। लेकिन एक दुर्घटना हो गई वहां पर कि पर्दे की ओर से कृष्ण को देखती रुक्मणी को शिशुपाल ने देख लिया और उसने रुक्मणी से कहा कि तुम्हारी बहन यही है, ये मौका है, मेरा इससे विवाह करा दो। और दोनों ने महाराज जरासंध को पटाया, रुक्मणी ने भी और शिशुपाल ने, कि आप विदर्भ राज को मजबूर करो कि वो रुक्मणी का विवाह यही कर दें। तो जरासंध ने कहा कि विदर्भ राज कदापि नहीं मानेंगे। उनका जरासंध से कहा कि असुर राज ये तो होना ही है। तो उसने अपनी सेनाओं से कहा विदर्भ को घेर लो और सेनाएं फैल गई उसकी, कहां महाबलशाली असुर राज और कहां एक छोटा सा विदर्भ राज। और उसके बाद वो उनसे मिलने के लिए गए, वो चित्र दिखा रहा हूं आपको। जरासंध रुक्मी के साथ महाराज भीष्मक के पास आया और उनसे कहने लगे विदर्भराज आप जानते हैं हम सब संदेह हैं, सम्मानित लोग हैं और शिशुपाल भी श्रीमान परिवार का है, आपका पड़ोसी राजा है, हमारी इच्छा है कि हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो जाएं, आप अपनी बेटी रुक्मणी की शादी शिशुपाल के साथ करते। तो महाराज रुक्मणी ने उत्तर दिया महाराज जरासंध वो मेरी बेटी है, कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि उठा के आपको दे दूं, ठीक है मैं उससे बात करता हूं, यदि वो इच्छा करेगी तो मैं स्वयंवर की घोषणा करता हूं और स्वयंवर में पति चयन का अधिकार रुक्मणी को होगा। तो इस पर जरासंध ने बड़ी ही कटुता से मानवता की सारी सीमाओं को तोड़ करके गुर्राह करके उनसे कहा महाराज भीष्म मैंने तो आपके सम्मान के लिए आपके सामने ये प्रस्ताव रखा है, वरना आप तो जानते हैं हम असुर हैं, हम स्वयंवर प्रथा नहीं मानते, हम नारी के अधिकार को भी नहीं मानते हैं, हम तो यूं ही उठा ले जाते हैं। खून उतर आया महाराज भीष्म की आंखों में, लगा के लहू बरसेगा। और तभी रुक्मी ने आगे बढ़ करके जरासंध की बाँह पकड़ कर कहा नहीं महाराज आप गलत समझे हैं, इन्होंने तो खाली लोकाचार की बात करी थी, हमने रुक्मणी शिशुपाल को दी। और एक असहाय बाप पत्थर की शिला सा खड़ा रहा और वो दुर्दांत शिव जरासंध शिशु रुक्मी के साथ लौट गया। पर्दे की ओट के पीछे खड़ी रुक्मणी ये सब सुन रही थी, उसके नेत्र बरस रहे थे और पिता का में इतना साहस नहीं था कि अपनी बेटी से आंखें मिला सके। और तब उन्होंने महाराज भीष्मक ने मुद्गल से कहा अपने राजगुरु से कहा किसे यहां नहीं आना चाहिए था, अब जरासंध इसको निकल के जाने भी नहीं देगा, वहां तक हम गिर चुके हैं, इसकी रक्षा के लिए सारा विदर्भ कट जाएगा, और हर लड़की को ये यवनों के हाथ बेच देगा गुलाम बनाकर, तो भी मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये यहां क्यों आए? अब इससे कहो कि जिसकी पूजा में बैठी है वही रक्षा करे इसकी। अब इसके लिए मैं कोई रक्षा बाप होकर भी नहीं कर पाऊंगा। ये मूल कथा है, असली कहानी है। और तब महाराज बुद्धगल के कहने पर रुक्मणी ने कृष्ण को चिट्ठी लिखी। वो तो जानते भी नहीं थे इस बात, और वो चिट्ठी एक ब्राह्मण के हाथों किसी प्रकार उसको घेरे से बाहर करके भेजा गया कि वो चिट्ठी पहुंचाएगा। और उसने जब जाकर के कृष्ण को चिट्ठी दी तो उनका संकोच देखो, वो बलराम को बताने का साहस भी नहीं कर पाए कि रुक्मणी की चिट्ठी आई है। वो इतने शर्मीले थे और आपने नचा लिया और नाच लिया उनके साथ क्या बात है। रात भर वो सोचते रहे वासुदेव, और सवेरे ब्राह्मण के साथ अकेले चले गए रथ पर बैठकर। सुधर्मा सभा में सम्राट नहीं आए, अध्यक्ष नहीं पधारे, तो उनको खोजते हुए बलराम गए। तो उनके यहाँ मालूम है कितने नौकर होते थे? एक भी नहीं। गऊओं की सेवा भी वो स्वयं करते थे, खाली द्वारपाल होते थे। और आज आपके नेता के साथ 3 रिंग सिक्योरिटी चलती है, उनसे जिनके बोर्ड से वो नेता बना है, कोई विदेश में नहीं है। क्या प्रजातंत्र है ये? गोविंद हरि। हाँ, वासुदेव अकेले चले गए। जब वो आए तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण आए थे और वासुदेव तो रात भर टहलते रहे और सवेरे उसके साथ रथ में बैठ के चले गए, किसी को कुछ बताए भी ना। हाँ, वो बड़े परेशान हो गए बलराम कि कहाँ चला गया कन्हैया। तो उनको वो चिट्ठी वहीं मिल गई जो रुक्मणी की थी, और वो चिट्ठी लेकर के वो सुधर्मा सभा में आए। बोले वो अकेला चला गया है उसका उद्धार करने। हाँ, मेरे को कहा भी नहीं और अकेला चला गया है। और वो चिट्ठी क्या थी वो मैं सुनाता हूँ आपको संक्षेप में। वासुदेव, आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। गोविंद, बचपन में ही मैंने आपके गीत चारण और भारों से सुने, उनके लोक नर्तकों के नृत्यों में आपकी कथाओं को जाना, और अनजाने ही मैं आपको पति के रूप में अर्पित स्वीकार कर बैठी और स्वयं को अर्पित कर बैठी। फिर जब मेरी सखियों ने बताया कि आप तो योगी हैं और एक तपस्वी बनके ही जीना चाहते हैं, तो गोविंद मैं बहुत दुखी हुई, बहुत दिन मैं बहुत उदास रही और एक असह पीड़ा को जिया मैंने। और फिर मैंने निर्णय किया कि यदि आप योगी हैं तो मैं भी ब्रह्मचारिणी बन के जीऊँगी, ना इस जन्म में फिर किसी जन्म में आपके चरणों की सेवा मिलेगी, मिलन होगा, ये जन्म मैं तप में ही बिता दूंगी। मैंने आपको देखा नहीं था, जब सुना कि आप वहाँ पधार रहे हैं तो मैं अपने लोभ का संवरण न कर पाई और पिता की आज्ञा के विपरीत कौंडिन्यपुर आ गई, और यहाँ असुर राज ने हम सबको घेर रखा है और वो जबरदस्ती हमारा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। गोविंद, मैं आपकी हूँ, लेकिन यदि आप योगी और तपस्वी बन के जीना चाहते हैं तो मैं आपके मार्ग की बाधा नहीं बनूंगी। आप इस ब्राह्मण के हाथ इतनी ही सूचना भेजते हैं कि मैं अपने शरीर को अग्नियों को अर्पित कर दूँ, जिससे पापी शिशुपाल मेरा परछाई का भी स्पर्श न पाए। दासी हूँ, आपसे उद्धार की भीख मांगती हूँ, गोविंद मेरा उद्धार करे। और इस चिट्ठी को लेकर के वो अकेले चले गए छोड़ के वहां पर। तो बलराम ने कहा कि जल्दी से तीव्र अश्वारोहियों की सेनाएं तैयार करो और उसके पीछे भेजो, वहां सारे असुर राजा हैं और वो बिल्कुल अकेला चला गया है। उसका संकोच देखो कि उसने मुझे बताया भी नहीं। दाऊ भी तड़प गए और सेनाएं चलती हैं। ये ऋचा भी ले लें जो समय की सीमा में रहेगी आज की, तो फिर कथा में चलते रहेंगे। हाँ, और हम कथा पूरी करेंगे और तब अगले रविवार से प्रयास करेंगे कि इस कथा को 20 महासमर में लाएं। आज की वेद की ऋचा खोल लें जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से ली है, क्योंकि वेद का पाठ हर भारत का धर्म है। भारत माने जो भरत के अर्थात आत्मा के पुत्र हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं। हाँ, भरतम भरंतम, हाँ, और भरतस्य अपत्यम भारतम। आज की ऋचा लें मधुछंदा। मेधातिथि कर्ण हमारे ऋषि हैं और मेधातिथि कर्ण कर्दम ऋषि की पुत्र है, लक्ष्मी भी इन्हीं की संतान है, तो ये महाविष्णु के हाँ साले भी हैं, लक्ष्मी के भाई हैं। कहा तद विष्णु परम पदम, हाँ ऋचा खोल लें, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्याः दिवीव चक्षु रातमम। कि तद माने ऐसे इस प्रकार, विष्णु परमेश्वर सृष्टा उत्पत्ति को करने वाला, और उत्पत्ति के रहस्यों को भी हम वैष्णवी माया को भी विष्णु कहते हैं। कि उन महान विष्णु को जो सृष्टा हैं, जो परम पद को प्राप्त हैं, सदा पश्यन्ति सूर्याः, हम निरंतर उन्हीं को देखें। यदि सचमुच हम पाप से, असत्य से, अज्ञान से, लोभ मोह और आसक्ति से बचना चाहते हैं तो तद विष्णु परम पदम, क्यों अपने आराध्य को महाविष्णु को और उनके परम स्वरूप को उनके सदा सूर्य सूर माने देखना, नेत्रों में बसाना, हाँ अपने आप को उनको अर्पित करना, उन्हीं को अपनी राह जीवन का लक्ष्य बनाना, न कि विषयों में भटक जाना। कहते हैं एक है साधे सब सदे, जो विषयों में भटक रहे हैं, जो मेरा तेरा में भटक रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो उनका यशगान नहीं, उनका अपमान करते हैं। क्योंकि भगवान से बड़ा तो उनका आसक्त जगत है, तभी तो ईश्वर से मांग रहे हैं, वे नहीं जानते। वो तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आसक्ति में भी उसका भला कर देते हैं कि चल तूने गाली दी फिर भी ले ले मुझसे, कि जब मैं तेरा आत्मा हूं, तेरी जूठन को रख में बदल रहा हूं, तुझे जन्म जन्म ला रहा हूं, मैंने ही तेरे लिए वो रूप बनाया, और आत्मा होकर मैं ही तेरे पुत्र को के देह में मैं ही ईश्वर बनकर के उसको सांस धड़कन क्षण दे रहा हूं, तू एक सांस नहीं दे सकता उसे, और फिर भी उनकी आसक्ति में तू मुझे नीचे दिखाए है, चल फिर भी तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तो आप पूजा करते हो, वो दया करते हैं, तो आप समझते हो आप सही कर रहे हो, नहीं, ये नारद मोह आपका आज परमेश्वर किस को अपमानित करने जैसा है। हाँ, नारद की कथा फिर सुनाएंगे। हाँ, तो कहा तद विष्णु हो परम पदम, कि उसको अपना जीवन का अभीष्ट और लक्ष्य बनाओ, उससे हट के नेत्रों में और कुछ बसने मत दो, यदि उसे पाना चाहते हो तो। तद विष्णु हो परम पदम सदा पश्यन्ति, सदा माने नित्य निरंतर उसी के मनोहारी रूप में सूर्या, उसी की ज्योतियों में, उसी के प्रकाश में अपने आप को बसाओ, दिवि इव दिन रात निरंतर अहर्निश इव इस भांति चक्षु रातमम, उसकी ज्योतियों में जीवन के हर क्षण को अपने सानते रहो। रांधने को रातदम कहते हैं, जैसे आटे को आटा गूंथते हो ना, तो उसको कहते हैं रातमम, राधना रातमम। हाँ, अपने आप को उसी में घुलाओ मिलाओ, उसी से योग किए रहो, उसी से जुड़े रहो, खाली कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, कथा को जीने लगो, उसमें बस जाओ, और फिर हर विषय और वासना से कहो कोई और द्वार देख ले, इस घर में अब उसका आदर नहीं होगा, न भेद होगा, सिर्फ अभेद ब्रह्म की बात होगी, और सीए राम में ये भाव अब रहेगा, यहां ना कोई मेरा है ना तेरा है, जो है सब नारायण में है, सब कृष्ण में है, जो मेरा धर्म है कर्तव्य है हम वही करेंगे, उसी में बसे बसे उसी में रमे रमे, ये वेद कह रहा है। अगर तुम सुन सकते हो समझ सकते हो तो आज भी तुम्हारे कोटि पाप यही नष्ट हो सकते हैं, और चाहो तो कोटि पाप कोटि बढ़ा लेना। आसक्ति महापाप है, इसे फेंक के जाना। उंगली बनाई नहीं, बेटा कब बनाया था तूने? इस नपुंसकता से, इस सड़ी हुई भावना से, इस सड़े अज्ञान से बाहर निकलो और गोविंदमय हो जाओ। ये आज की इस ऋचा का भाव है और ये हमारी आज की कथा का संकल्प है। हाँ, पुनः कथा में आते हाँ, फिर ऋचा का विस्तार समय के साथ करेंगे। बलराम भी सेनाओं को लेकर चल दिए हैं और कृष्ण निहत थे। रास्ते में ही द्वार के बाहर ही, असुरों की सीमा के बाहर ही उन्होंने ब्राह्मण को उतार दिया गोविंद ने, और अकेले महाराज भीष्मक से मिलने चल दिए। तो राजमहल के बाहर ही रुक्मी ने वासुदेव का भारी अपमान किया। कलर बिन बुलाए तुम आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और जाने क्या क्या कह डाला। उसने कहा, हमने सुना तुम अपनी बहन की शादी करने जा रहे हो। तो श्रीमान लोग जब शादी करते हैं तो सगे संबंधियों को बुलाते ही हैं, और तू तो मेरा हाँ और स्वयंवर भी होगा, तो स्वयंवर की शोभा के लिए भी तो सबको आना होता है। तो हमने कहा, हमें लगा कि शायद तुम भूल गए हो और घर तो अपना ही है, इसलिए हम चले आए। कहने लगे, चले जाओ यहाँ से, हम कोई स्वयंवर नहीं कर रहे हैं और तुमको तो हम देखना भी नहीं चाहते। और उसने जो अपशब्द थे सब कहे। और भगवान ने उनको बड़ी सहर्ता से लिया। जैसे तुम्हारी पूजाओं के अपमान को वो पीता है, वैसे ही उसने रुक्मी की गालियां भी सही थी। तो हंस के कहा, तो क्या तुम स्वयंवर भी नहीं करोगे? बोले, नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो असुरों की तरह शादी करेंगे। तो उसने कहा, बहन की शादी कर रहे हो या कुछ और? बोले, हाँ हम बेच रहे हैं, तुम जाओ। और वो बकवास करने लगा। और जैसे ही कृष्ण वहाँ पहुँचे थे, उनको सूचना मिल गई थी एक गुप्तचर के जरिए कि वासुदेव आप यहाँ ना रुकें, आप सीधे अम्बावती चले जाएं। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। और वासुदेव ने रथ घुमाया और चले गए, और वो अम्बावती पहुँचे। अम्बावती में वो गुफा अभी भी है, वो पत्थर की शिला है जहाँ कृष्ण 5 दिन 5 रात रहे थे, वो स्थान अब भी है। और इन्हीं 5 दिनों में महाराज मुद्गल ने जो योजना बनाई थी, उसी के हिसाब से उन्होंने वो सारे रास्ते बना लिए गुप्तचरों के द्वारा सूचित करके कि वो अम्बावती में जाके सारी तैयारी करें, देवी की मूर्ति की, अम्बा की मूर्ति के पीछे से एक सुरंग किले के बाहर तक बनाई, तुरंत बनाई गई थी। वो आज भी है, आज भी है, जब आप अम्बावती में जाएंगे तो दर्शन होगा वहाँ। और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी कि ये विवाह बेमेल है, ये नहीं हो सकता। इस विवाह में मंडप में ही 2 में 1 की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये विवाह नहीं हो सकता। तो महाराज भीष्म रोने लगे, उनका इस अवस्था में तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो जरासंध ने कहा, मत करो, हम ऐसे उठा ले जाते, नीच व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है। एक राजा, और राजा के स्वाभिमान और सम्मान को भी जरासंध रखना नहीं चाहता।